بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ وعلیٰ علیک و صحابک یا حبیب اللہ. آج تاریخ ہے 6 ربیع الاول 1447 سن ہجری اور 30 اگست 2025 آج تاریخ ہے. اور آج ہم نے اپنا مطالعے کے لیے ایک مختصر سا رسالہ ہے جو کہ عربی زبان کی فضیلت کے متعلق یا فضائل زبان عربی کے متعلق ہے. اور یہ دیوبندیوں کے ایک عالم ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ، ان کا لکھا ہوا ایک یہ رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کریں گے. الحمدللہ ہمارا دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ رسالہ جو ہے یہ مضمون کی مناسبت سے مجھے مضمون پسند آیا، عنوان پسند آیا، تو میں نے چاہا کہ مطالعہ کر لوں. چنانچہ آپ کے بھی گوش گزار کرتا ہوں، لیکن دیوبند سے کسی بھی طرح کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے عقائد و نظریات سے ہمارا 100% اختلاف ہے. جو ان کے اقابر نے عبارات لکھی ہیں ہم ان سے سختی کے ساتھ نپٹتے ہیں اور ان سے ہمارا اختلاف ہے. چنانچہ ہمارا جو کسی بھی طرح کا ہمارا کوئی تعلق دیوبند سے نہیں ہے. چنانچہ رسالے کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. کتاب کے سر ورق پہ لکھا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی وہذا لسان عربی مبین، فضائل زبان عربی، جس میں عربی زبان کی فضیلت اور اس کے سیکھنے کی اہمیت قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے. مصنف ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ، 1315 ہجری سے 1402 ہجری اور عیسوی کے اعتبار سے 1898 عیسوی سے 1982 عیسوی تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات اہل علم، عزیز طالب معزز قارئین کرام کی گزارش، اس کو چھوڑ دیں، مقدمہ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم حامدًا ومصلیًا ومسلمًا. قال اللہ تبارک و تعالی وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر اللہ تعالی کی نعمتیں شمار کرنے لگو شمار میں نہیں لا سکتے. مصنف کہتے ہیں کہ میرے حضرت نور اللہ مرکزہ کا ارشاد ہے کہ لفظ نعمت کو مفرد یہاں اس لیے لائے ہیں کہ ایک نعمت کے فوائد کا احصاء بھی ناممکن اور دشوار ہے. اور سچ فرمایا، آنکھ، کان، ناک، ہر عضو ایسا ہے کہ اس کے متعلق اگر انعامات الہیہ کا احصاء کیا جائے تو ناممکن ہوگا. یہ تو عمومی انعامات ہیں جن میں تقریباً ساری ہی مخلوق شامل ہے، لیکن مالک کے خصوصی انعامات بھی لوگوں کے ساتھ اس قدر ہیں کہ ان کا شمار بھی شمار نہیں ہو سکتا. اور اس ناکارہ و سیاہ کار پر جس قدر مختلف اور متنوع احسانات بچپن سے لے کر اب تک ہوئے ہیں، ان کا احصاء بھی مشکل ہے. اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ہو جس پر اس کی سیاہ کاریوں کے باوجود مالک کے مختلف اور متفرق احسانات اس قدر ہوئے ہوں. مالک کے ادھر عربی عبارت لکھی ہوئی، لیکن اس کو ہم چھوڑتے ہوئے آگے پڑھتے ہیں. مالک کے جس قدر متنوع مختلف احسانات ہیں، ان کے انواع کی فہرست بھی ناممکن ہے. اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اولیاء و مقربین کی محبت جو بچپن سے لے کر آج تک روز افزوں ہے، اس کی فہرست بھی لکھوانی ناممکن ہے. بچپن میں حضرت قطب الارشاد گنگوہی کی گود میں کھیلنا، حضرت کے گھٹنوں پر پاؤں رکھ کر اور گردن میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو جانا، اور اس پر میرے والد صاحب کا دور سے گھورنا، اور اس پر بھی جب مجھ بیوقوف کو تنبیہ نہ ہو تو دوسرے آدمی کو اشارہ کر کے اس کے ذریعے مجھے اٹھوا لینا، حضرت اقدس کے ساتھ عیدین کے موقع پر پالکی میں بیٹھ کر عیدگاہ آنا جانا، جس کے اٹھانے والے بڑے علماء مشائخ ہوتے تھے، اور بسا اوقات حضرت کے ساتھ کھانا کھانا، اور مولانا مدنی کے برابر کے برادر اکبر مولانا سید احمد بانی مدرسہ علوم شرعیہ مدینہ منورہ، جن کا قیام اس وقت گنگوہا میں تھا، اور حضرت کے لیے چائے اور گرمی کے موسم میں شربت بنانا انہی کے ذمہ تھا، اور مولانا کی شفقت سے ان دونوں چیزوں میں حضرت کے پسخوردہ کا تن تنہا میرا وارث بننا، یہ سب اب بھی آنکھوں کے سامنے ہے. ادھر مصنف نے اپنا تعارف وغیرہ اور ان کے جو حالات زندگی وغیرہ گزرے ہیں اس کے متعلق انہوں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، جو تقریباً صفحہ نمبر 10 تک تھی. اس کو ہم چھوڑتے ہوئے آگے ہم فضائل زبان عربی کی بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل زبان عربی، قال اللہ تعالی انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو. اشرف تھانوی نے تفسیر میں لکھا ہے، تاکہ تم بوجہ اہل زبان ہونے کے اولاً سمجھو. اور شبیر احمد عثمانی نے شیخ الہند کے ترجمے کے حاشیے پر لکھا ہے، یعنی عربی زبان جو تمام زبانوں میں زیادہ فصیح و وسیع اور منضبط و پرشوکت زبان ہے، نزول قرآن کے لیے منتخب کی گئی۔ جب خود پیغمبر عربی ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اس کے اولین مخاطب عرب ہوں گے، پھر عرب کے ذریعے چاروں طرف یہ روشنی پھیلے گی۔ اسی کی طرف لعلکم تعقلون میں اشارہ فرمایا کہ تمہاری زبان میں اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ تم جو پیغمبر علیہ السلام کی قوم ہو، اول اس کے علوم و معارف کا مزہ چکھو، پھر دوسروں کو چکھاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، یعنی تمام کتابوں میں سے اشرف کتاب، تمام زبانوں میں سے اشرف زبان، تمام رسولوں میں سے اشرف رسول، پر تمام فرشتوں میں سے اشرف فرشتے کے ذریعے اتاری گئی، اور یہ اتارنا زمین کے بہترین حصے میں ہوا، اور اس اتارنے کی ابتدا تمام مہینوں میں سے اشرف مہینہ رمضان المبارک میں ہوئی۔ لہذا قرآن پاک تمام وجوہ سے کامل و مکمل ہوا۔ قرآن پاک کی کئی آیتوں میں قرآن پاک کے عربی ہونے کے متعلق احسان جتلایا گیا ہے، وَإِنَّهُ لِتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن آیت لکھی ہوئی سورہ شعرا کی آیت نمبر 193 ہے یا 195، اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ عرب سے تین وجہ سے محبت کرو، میں عربی ہوں اور قرآن عربی ہے اور جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عرب کو محبوب رکھنے کی تین وجہیں بتائی ہیں۔ اول یہ کہ میں عربی ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جزو ایمان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے کہ کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، اس کی چال ڈھال، اس کا کھانا پینا اور حرکت و سکون ساری محبوب ہو جاتی ہیں۔ اگر لیلا کی محبت میں در و دیوار کو چوما جا سکتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی چیز ایسی ہوگی جو مسلمان کے دل میں رچی ہوئی نہ ہو۔ مجنون کہتا ہے کہ جب میں لیلا کے شہروں پر گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو، شہروں کی محبت نے مجھے فریفتہ نہیں کر رکھا ہے بلکہ اس شخص کی محبت نے جو ان شہروں میں رہتا ہے۔ ثعلبی فقہ اللغہ میں لکھتے ہیں کہ بے شک جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اور اس کو اس کے حبیب پاک علیہ السلام سے ضرور محبت ہوگی، اور جو نبی عربی سے محبت رکھے گا وہ عرب سے محبت رکھے گا، اور جس کے نزدیک عرب محبوب ہوں گے تو اس کو عربی زبان ضرور محبوب ہوگی، اور جس میں افضل الکتب افضل العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور جو عربی زبان کو محبوب رکھے گا تو وہ اس کا اہتمام کرے گا اور ہمیشہ اپنی توجہ کو اس کی طرف مبذول کرے گا۔ حوالہ مشکات شریف صفحہ نمبر 572۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اکابر صحابہ، اجلہ صحابہ، مشاہیر صحابہ میں سے ہیں۔ دین اسلام حاصل کرنے کی خاطر کتنے آقاؤں کے غلام بنے۔ بخاری شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ 13 سے زائد آقاؤں کے غلام رہے، ایک سردار کے لڑکے تھے، دین سیکھنے کی خاطر گھر سے بھاگے تھے اور نصارہ کے راہبوں کے پھندے میں پھنس گئے، اور ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ اخیر میں معلوم ہوا کہ جس دین کی طلب میں نکلے ہیں وہ مدینہ میں ہے، وہاں سے مدینہ آئے اور یہاں بھی ایک یہودی نے زبردستی غلام بنا لیا۔ یہ بڑا طویل قصہ ہے۔ ان کے آقا نے ایک باغ لگانے کی شرط کی اور کہا کہ جب پھل آ جائے اس وقت تم آزاد ہوگے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست مبارک سے یہ باغ لگایا، جو اب بھی باغ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے، اور ایک سال میں پھل آ گیا۔ نیز قرآن پاک کی سورہ محمد کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 38، سورہ محمد کی آیت نمبر 38 ہے، نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس سے کون سی قوم مراد ہے کہ اگر ہم تول کریں تو ہمارا بدل بنیں گے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سلمان کی ران پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ اور اس کی قوم، اور فرمایا کہ اگر دین ثریا پر ہوتا تو وہاں سے بھی ایک قوم فارس میں سے لے آتی۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے چار آدمیوں سے محبت کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو حضرت علی، حضرت ابو ذر اور حضرت مقداد اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہم کا نام لیا اور فرمایا کہ ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مجھے بھی ان سے محبت ہے۔ حوالہ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 581 یا صفحہ نمبر 580۔ اس کے علاوہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت کثرت سے روایات میں ہیں. اس کے باوجود مشکات میں ایک روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھ سے بغض نہ کیجیے, اپنے دین کو کھو بیٹھے گا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے کیسے بغض کر سکتا ہوں؟ آپ سے تو مجھے ہدایت نصیب ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو عرب سے بغض کرنے لگے تو یہ مجھ سے بغض ہو جائے گا. مولا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب عرب والوں سے عموماً بغض ہوگا تو ان کے ذمن میں مجھ سے بھی بغض ہو جائے گا, یا یہ کہ جب جن سے عرب سے بغض کرنے لگے گا تو یہ اخیر میں مجھ سے بھی بغض تک پہنچ جائے گا. نعوذ باللہ تعالی منہ. حاصل یہ کہ عرب سے بغض رکھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض تک منتج ہو سکتا ہے. بندے کا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی فقرہ عرب کے متعلق پہنچا ہو, یا یہ کہ وہاں تو سب عرب تھے, اجمی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے. حضور علیہ السلام نے تنبیہاً ان کو فرمایا ہو کہ ملکی اختلاف میں بسا اوقات اپنے ملک کی ایسی تعریف ہو جاتی ہے جو دوسرے ملک کی اہانت ہو جائے, جیسے ہمارے زمانے میں بسا اوقات حجاج کے منہ سے اپنے ملک کی تعریف میں ایسے فقرے نکل جاتے ہیں کہ جن سے عرب کی توہین نکلتی ہے. اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تشریف لائے اور صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے نسب کے بارے میں سوال کر رہے تھے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو شخص مٹی سے پیدا ہوا ہو اور لوٹ کر مٹی ہی میں جانا ہو اس کا کیا نسب, اگر میرے اعمال کا پلہ بھاری ہوا تو کیا ہی اچھا ہے میرا نسب, اور اگر ہلکا ہو تو کس قدر حقیر ہے میرا نسب. اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, فمن ثقلت موازینہ. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ تیرا بھلا ہو اے سلمان, عرب سے محبت کر تین وجہ سے, اس لیے کہ تیرے نبی عربی ہیں اور تیرا قرآن عربی ہے اور تیری زبان جنت میں عربی ہوگی. ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط مستقیم صفحہ نمبر 156 میں لکھا ہے کہ عین ممکن ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت اس وجہ سے ہو کہ ان کے فضائل بہت کثیر ہیں. جب فضائل کثیرہ کے باوجود ارشاد فرمایا ہے کہ تو ان کے علاوہ اور اجمی لوگوں کے لیے تنبیہ ہو جائے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ شیطان اس قسم کی چیزیں پیدا کرے گا. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو عرب والوں کو دھوکہ دے وہ میری شفاعت نہیں پا سکے گا اور اس کو میری محبت بھی نہیں پہنچے گی. ترمذی نے اس پر کلام کیا ہے مگر مولا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ روایت ضعیف ہے مگر فضائل میں معتبر ہے, اور اس کے علاوہ اس کے ہم معنی بہت سی روایتیں ہیں جو تواتر معنوی تک پہنچا دیتی ہیں. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ عرب سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان کا بغض نفاق ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ قریش سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے, اور عرب سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے. لہذا جو عرب والوں سے محبت رکھے اس نے مجھ سے محبت رکھی, اور جو عرب والوں سے بغض رکھے اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے طویل حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس نے عربوں سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی, اور جس نے عرب سے بغض کیا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض کیا. اس لیے حضور علیہ السلام کی جب زبان عربی ہو تو ہر امتی کے لیے کتنی محبوب ہوگی. اور دوسرا چیز, قرآن پاک کا عربی ہونا یہ تو اس سے بھی بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تیسرا جز جنت والوں کی زبان ہے. مولا علی قاری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ جہنم والوں کی زبان عربی نہیں ہوگی. ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی, جب دانا کھانے کی لغزش ہوئی تو وہ زبان بھی بلا دی گئی اور سوریانی میں کلام فرمایا. جب توبہ قبول ہو گئی تو اللہ تعالی نے پھر عربیت ان کی طرف لوٹا دی. اس سے بڑھ کر عربی زبان کی اور کیا فضیلت ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب تک جنت میں رہے ان کی زبان عربی رہی, اور جب خطا کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے تو عربی زبان بھی چھین لی گئی اور توبہ کے بعد لوٹائی گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے آیت قرآن عربی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ یہ عربی زبان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الہام ہوئی تھی۔ قذافی الدر المنثور للسیوطی بروایت الحاکم، وقال السیوطی فی المظہر، صفحہ نمبر 33۔ اس میں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ امام بخاری نے باب واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا میں طویل حدیث حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں مکہ مکرمہ کے لک و دک میدان میں چھوڑ جانے کے متعلق لکھی ہے، اور اس میں یہ لفظ ہے کہ اشب الغلام وتعلم العربیۃ منہم۔ اس کی شرح میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے روایت کی تضعیف معلوم ہوتی ہے، اس میں جس میں وارد ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل اول من تکلم بالعربیتی ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے کہ جس کو حاکم نے نقل کیا ہے کہ اول من نطق بالعربیتی اسماعیل، اور زبیر ابن بکار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی حدیث سے نقل کیا ہے کہ اول من فتق اللہ لسانہ بالعربیت مبینتی اسماعیل۔ اس قید سے یعنی مبینہ کے لفظ سے دونوں حدیثوں میں جمع ہو سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روایت باعتبار زیادتی فی البیان کے ہے، نہ کہ اولیت مطلقہ۔ حاصل یہ کہ اصل عربی انہوں نے جرہم سے سیکھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فصیح عربی زبان کا الہام کیا، اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو ابن ہشام نے نقل کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عربیت یا عرب بن قحطان اور حمیر اور جرہم کی عربیت سے زیادہ فصیح تھی۔ اس کے بعد حافظ نے دو تین احتمال اور نقل کیے ہیں، مگر میرے خیال میں یہ جواب سب سے زیادہ واضح اور قوی ہے، اس لیے کہ ایک ہی زبان میں دیہاتیوں کی بولی الگ ہوتی ہے اور شہریوں کی الگ، اور شہریوں میں بھی بہت اختلاف ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ دہلی اور لکھنؤ کی زبان اور شہروں سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہوتی ہے۔ یہی فصاحت و بلاغت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الہام ہوئی۔ علامہ عینی نے حافظ کی توجیہ کو رد کرتے ہوئے ایک توجیہ لکھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولیت اولاد ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے ہو، یہ احتمال حافظ نے بھی اپنی شرح میں لکھا ہے، مگر میرے نزدیک اوپر کی توجیہ زیادہ راجح اور وہی معروف ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کے موقع پر کاتبین قرآن پاک سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم میں اختلاف ہو تو قریش کے محاورے پر لکھو، اس لیے کہ قرآن پاک قریش کی زبان میں اترا ہے۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے درمیان میں مختلف لغات استعمال ہوتے تھے، چنانچہ علامہ سیوطی نے المظہر میں علامہ زرکشی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے خالص عربی میں جس نے کلام کیا وہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور اس سے مراد قریش کی عربی ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، کیونکہ قحطان اور حمیر کی عربی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی پہلے تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، نہیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی کسی نبی پر مگر عربی زبان میں، پھر وہ پہنچاتے تھے اپنی قوم کو اس قوم کی اپنی مادری زبان میں۔ علامہ سیوطی نے دور منصور میں اسی کے ہم معنی سفیان ثوری سے نقل کیا ہے کہ جب بھی وحی نازل ہوئی زبان عربی ہی میں نازل ہوئی، پھر ہر نبی اپنی قوم کے سامنے اس کو ان کی زبان میں ترجمہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ فصیح ہیں، یہ کیا بات ہے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ فصیح ہیں حالانکہ آپ ہم سے باہر نہیں نکلے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان مٹ مٹا گئی تھی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو عصر نو لائے اور مجھے یاد کرایا، تو میں نے اسے یاد کر لیا۔ اس حدیث پاک سے زبان عربی کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خاص طور سے حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں یاد کرانے کے لیے تشریف لائے، نیز اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال فصاحت ثابت ہوتی ہے۔ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب المظہر میں ایک اور روایت ذکر فرمائی جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت فصیح و بلیغ ہونا اور بھی زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ بہکین شعب الایمان میں موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث القیم التیمی کی روایت نقل کی ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جب کہ آسمان پر ابر تھا فرمایا کہ تم کو اس کے پھیلے ہوئے اور سفید قطعے کیسے نظر آتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا بہت خوشنما اور خوب تہ بتے۔ فرمایا تم کو اس کے مرکزی اور بنیادی حصے کیسے نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت خوشنما اور مضبوطی سے قائم۔ فرمایا کہ تم کو اس کے سیاہ قطعے کیسے نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت خوشنما اور خوب سیاہ۔ فرمایا کہ تم کو اس کی چکی کیسی گھومتی نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا بہت خوشنما اور خوب گھومتی ہوئی۔ فرمایا اس کی بجلی کیسی نظر آتی ہے؟ کیا ہلکی یا چمکتی ہوئی؟ کیا کونتی کاٹتی ہوئی؟ انہوں نے کہا کونتی کاٹتی ہوئی۔ فرمایا کہ یہ ہے شادابی اور زرخیزی۔ اس پر ایک صاحب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کس قدر فصیح اور بلیغ ہیں، ہم نے آپ سے زیادہ عربیت کا حامل نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ میرے لیے حق ہے، بے شک مجھ پر قرآن فصیح عربی زبان میں اتارا گیا۔ فی الحقیقت اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عربیت کے اندر کمال و انتہائی درجے کا فصیح و بلیغ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ عربی سے ذوق رکھنے والے اس حدیث پاک کا لطف اٹھا سکتے ہیں کہ ایک ابر کو کتنی تفاصیل سے دریافت فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو عربی اچھی طرح بول سکتا ہو اسے چاہیے کہ غیر عربی میں بات نہ کرے، کہ یہ نفاق پیدا کرتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ عربی زبان شعر اسلام ہے اور لغات اعظم شاعر امم سے ہوتے ہیں، جس سے قوموں میں تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے علماء نے نماز میں ایسی دعاؤں کو مکروہ قرار دیا ہے جو عربی میں نہ ہوں۔ ابن تیمیہ نے بہت مفصل کلام کیا ہے جس سے غیر عربی میں تکلم کی کراہت نکلتی ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری کو اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب باندھنا پڑا، باب من تکلم بالفارسیہ۔ حافظ نے لکھا ہے کہ اس باب کی غرض غیر عربیہ میں کلام کرنے کا جواز ہے، اور اس پر طویل بحث کی ہے، اور یہ صحیح ہے کہ جن روایات میں ممانعت معلوم ہوتی ہے ان کا منشا یہ ہے کہ وہ خلاف اولا اور برے اخلاق کی طرف لے جانے والی ہے۔ آگے چل کر ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ مقصود ان روایات کا غیر عربی کی عادت بنا لینا ہے، یہاں تک کہ وہ گھریلو زبان بن جائے۔ اس وجہ سے قدماء اسلام یعنی صحابہ کرام علی رضوان اور تابعین اعظام جب شام وغیرہ میں قیام پذیر ہوتے تھے، جن کی زبان رومی تھی، یا عراق و خراسان میں جن کی زبان فارسی تھی، یا مغرب میں جن کی زبان بربری تھی، تو ان لوگوں کو عربی زبان کا عادی بنا دیا، حتیٰ کہ عربی زبان ان کی اصلی زبان پر غالب آ گئی۔ البتہ اس کے بعد خراسان میں عربی زبان کا اہتمام چھوٹ گیا، تو اپنی زبانیں باقی رکھنے کی عادت پڑ گئی اور عربی زبان متروک ہوتی چلی گئی۔ بہتر یہی کہ عربی زبان کو ترقی دی جائے، یہاں تک کہ بچے اپنے گھروں میں اس کے بولنے کے عادی بن جائیں، اور عربی زبان جو شعار اسلام ہے ترقی پائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رسالہ المقالۃ الودیہ فی النصیحہ والوصیہ میں وصیت ہفت کے تحت فرماتے ہیں کہ جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہم لوگ مسافر ہیں، کہ ہمارے بزرگ غیر منقسم ہندوستان میں مسافرانہ آئے ہیں، عربی نسب و عربی زبان دونوں پر ہمیں فخر ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں سید اولین والآخرین افضل انبیاء والمرسلین فخر موجودات علیہ وعلیٰ آلہ الصلاۃ و تسلیمات سے قریب کرتی ہیں، اور اس نعمت کا شکریہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے عرب اول کے عادات و رسوم کو نہ چھوڑیں، وہ عرب اول جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول ہیں، عجم کے رسوم اور حنوت کے عادات کو اپنے معاشرے میں باقی نہ رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جس میں حمد و نعت کے بعد لکھا تھا کہ لنگی باندھو اور چادر اوڑھو، جوتے پہنو اور موزے نکال دو، اور پائے جامع نہ پہنو، اور اپنے باپ اسماعیل علیہ السلام کا لباس اختیار کرو، اپنے کو ناز و نعمت اور عجمی شکل و صورت سے دور رکھو، اور دھوپ میں بیٹھا کرو، کہ دھوپ عربوں کا حمام ہے، اور قوم معد بن عدنان کی طرح ہو جاؤ، جو کہ جفا کشی کی زندگی گزارنے والے تھے، اور موٹا لباس پہنو، اور پرانا کپڑا پہننے کی عادت ڈالو، اور رکابے یعنی پائیدان کاٹ ڈالو، اور جست لگا کر کہ گھوڑوں پر سوار ہو، اور تیر اندازی کی مشق کرو، اور ایک روایت میں کہ گھوڑے کی پیٹھ پر کود کر سوار ہوا کرو۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ ہم میں وہ شخص نیک بخت ہے جو عربی زبان صرف و نحو اور کتب ادب سے مناسبت پیدا کرے، اور حدیث و قرآن میں مہارت حاصل کرے۔ المدخل الی العربیہ میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ عربی زبان امور دین سے ہے اور اس کا سیکھنا واجبات میں سے ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا فرض ہے اور بغیر لغت عربیہ کے نہیں سمجھا جا سکتا، اور جو چیز تحصیل واجب کا ذریعہ ہو وہ واجب ہوتی ہے۔ حوالہ مدخل صفحہ نمبر 18۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ غیر عربی زبان مت سیکھو، لا تعلمو رتانت العاجم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو طواف میں فارسی میں بات کرتے سنا تو اس کے دونوں بازو پکڑے اور فرمایا کہ عربی زبان کی طرف راستہ تلاش کر، یعنی عربی سیکھ۔ تیسری روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا گیا کہ عربی سیکھو کہ اس سے مروت میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی مکارم اخلاق اور مردانہ صفات میں زیادتی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایات ہیں جن کو حافظ ابن تیمیہ نے الاقتضاء میں نقل کیا ہے۔ ان سب کا مقصد عربیت کی ترغیب اور اس کے سیکھنے کا تقاضا ہے، ورنہ غیر عربی میں بول چال یا اس کے استعمال کی مطلقاً ممانعت مقصود نہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے سے نقل کیا ہے کہ ضروری ہے کہ ہر اس شخص کے لیے جو عربی سیکھ سکتا ہو عربی سیکھے، اس لیے کہ یہی زبان اس قابل ہے کہ جس میں رغبت کی جائے، البتہ دوسری زبان کا بولنا حرام نہیں۔ حوالہ الاقتضاء صفحہ نمبر 204۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنی صحیح میں من تکلم بالفارسیتی کا باب باندھنا پڑا کہ احادیث بالا سے عدم جواز کا شبہ پیدا نہ ہو، کہ اللہ جل شانہ نے اختلاف السنہ کو احسان کے طور پر بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے ہر نبی کو اس قوم کی زبان میں بھیجا، لہذا اپنی زبانوں میں کلام کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ دوسری زبان اگر سیکھی جائے تو صرف عربی سیکھی جائے۔ تفاخر کے طور پر کوئی دوسری زبان فارسی ہو انگریزی ہو اس قابل نہیں کہ جسے شرافت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آدمی کو کسی علم میں قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو علم عربیت سے مزین نہ کرے۔ المدخل الی العربیہ میں فرمایا کہ میں نے علم حدیث کے حاصل کرنے میں 40,000 خرچ کیے اور علم عربیت کو حاصل کرنے میں 60,000 خرچ کیے، اور کاش جو میں نے علم حدیث میں خرچ کیے علم ادب میں خرچ کرتا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے، تو فرمایا کہ اس وجہ سے کہ عربیت کی غلطی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ان کا یہ ارشاد بالکل صحیح ہے، کیونکہ جب علم ادب عربی میں وہ غلطی کرے گا تو حدیث پاک میں بھی اس سے غلطی ہوگی، اور پھر اندیشہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد من کذب علیہ متعمدن الحدیث کی وعید میں داخل ہو جائے۔ نیز ابو زناد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ مشرق میں جتنے زندیق ہوئے وہ کلام عربی سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوئے۔ کلام عرب کے فضائل کے لیے ایک ہی فضیلت بہت کافی ہے کہ قرآن پاک اس زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ چونکہ عربی میں ہے اس لیے گویا زبان عربی کی حفاظت اور بقا کا بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے وعدہ ہو گیا۔ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں وہ حکومتوں کے یا اقوام کے تغیر و تبدل سے بدلتی رہتی ہیں، مگر زبان عربی ہی ایک ایسی زبان ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اسی لیے یہ مبارک زبان بین الاقوامی زبان سے ہونے کے لحاظ سے بہت زیادہ قابل حفظ ہے کہ اخیر تک رہنے کا وعدہ ہے، اور اس کا ظہور بھی ہو رہا ہے کہ آج جرمنی، امریکہ اور انگریزی ممالک میں ہمارے علمی ذخیرے اتنی کثرت سے شائع ہو رہے ہیں کہ حد و حساب نہیں۔ کاش یہ چیزیں ممالک عربیہ سے شائع ہوتیں یا ان ملکوں سے جہاں مسلمان کثرت سے ہیں۔ محمد یوسف صاحب بنوری نے بینات محرم 1386 ہجری میں اس کے متعلق بہت اچھا مضمون لکھا ہے، جس کی ابتدا ہے کہ اسلام اور عربی زبان کا جو باہمی محکم رشتہ ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اسلام کا قانون عربی زبان میں ہے، اسلام کا آسمانی صحیفہ قرآن حکیم عربی زبان میں ہے، اسلام کے پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات، ہدایات اور ارشادات کا پورا ذخیرہ عربی زبان میں ہے، اسلام کی اہم ترین عبادت صلاۃ نماز جس کو روئے زمین کے تمام مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں روزانہ 5 وقت پڑھتے ہیں وہ عربی زبان میں ہے۔ یہ نماز ہی توحید اسلام کا اعلیٰ ترین مظہر اور دین اسلام کی بنیادی عبادت ہے۔ پھر ہفتہ واری اسلام کا پیغام جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں ہے، سال میں 2 مرتبہ عمومی اور اجتماعی پیغام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا خطبہ تمام دنیا میں عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کی رہنمائی کے لیے جو عجیب و غریب اذکار اور دعائیں صبح سے شام تک ہر محل اور ہر موقع اور ہر کام کے لیے تلقین فرمائی ہیں، عبد و معبود کے درمیان تعلق اور رابطہ پیدا کرنے یا اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے جن سے زیادہ مؤثر اور کوئی تدبیر نہیں ہے وہ سب عربی میں ہیں۔ بارگاہ اقدس رب العالمین اور تجلیات الہیہ کا سر چشمہ جس سرزمین میں واقع ہے مکہ مکرمہ، زادہ اللہ شرف و تعظیمہ و تکریمہ، وہ عرب ہے اور وہاں کے باشندوں کی زبان عربی ہے۔ سید الکونین رسول الثقلین حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقامت گاہ اور دارالحجر جس سرزمین مقدس میں واقع ہے مدینۃ المنورہ، زادہ اللہ شرف و تعظیمہ و نور و طیبن، وہ عرب ہے اور اس کے بسنے والوں کی زبان بھی عربی ہے۔ مکہ معظمہ جس طرح عدنانی عرب کا مرکز تھا، اسی طرح ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ قحطانی عرب کا مرکز بن گیا، اور ان دونوں مرکزوں کی زبان اور تہذیب عہد قدیم سے آج تک عربی ہے۔ دونوں قوموں عدنانی اور قحطانی عربوں کا سرمایہ تاریخ اور ادب عربی زبان میں ہے۔ قرآن کریم اور اسلام کے پہلے مخاطب جزیرت العرب میں بسنے والی پوری آبادی عرب ہے۔ جزیرت العرب سے باہر اسلام کے دو اہم ترین مرکز عراق و شام ہیں۔ دونوں ملک عربی زبان اور تہذیب کا گہوارہ تھے اور ہیں۔ مصر، لیبیا، سوڈان، مغربی افریقہ، الجزائر، تیونس اور مراکش وغیرہ سب عربی بولنے والوں کے مرکزی مقامات ہیں، اور شمالی افریقہ کی اکثریت کی زبان بھی عربی یا بگڑی ہوئی عربی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین اعظم رحمہم اللہ کے زمرے میں شامل عرب فاتحین جو اسلامی فتوحات کے سلسلے میں سندھ، ہند، افغانستان، بخارا سے لے کر اسپین تک نہ صرف پھیل گئے بلکہ ان ملکوں میں بس بھی گئے تھے، ان کے ذریعے ان ملکوں میں بھی عربی زبان پہنچ گئی۔ چونکہ ان ملکوں کے تمام مسلمان قوموں کا دینی سرمایہ عربی زبان میں تھا، اس لیے ان ملکوں کے بھی کی بھی دینی اور مذہبی زبان عربی بن گئی۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ ان ممالک اسلامیہ میں لائق فخر عربی دان پیدا ہوئے، بلکہ عجمی ممالک کے ان مراکز سے بھی عربی کے وہ مایاناز ماہرین اور موجدین علوم و فنون پیدا ہوئے جن کی نظیر کا دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ان ہی عجمی علماء کی بدولت عربی علوم میں صرف و نحو، معنی بیان، بدی لغت، عربی رسم الخط، علم الاشتقاق، عروض اور قافیہ اور شعر و ادب، اور اسلامی علوم میں تفسیر و اصول تفسیر، حدیث و اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ، عقائد و توحید، کلام اور عالیہ علوم، منطق، فلسفہ، حیات، ریاضی وغیرہ علوم کا سارا ذخیرہ عربی زبان میں ڈھل گیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ عربی زبان کے حقائق، فقہ و لغت کی باریکیاں اور حیرت انگیز لسانی خصوصیات، عربی تلفظ کی صحت و سہولت کے قواعد و ضوابط، اور لسانی حسن و جمال کی نیرنگیاں وغیرہ وہ علمی سرمایہ ہیں کہ عربی کے علاوہ دنیا کی اور دوسری زبانوں میں ان کا پتہ تک نہیں ہے۔ الغرض دینی علوم ہوں یا اسلامی تاریخ، وہی الہی کا منبع ہو یا تعلیم و تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر چشمہ، اتحاد اسلامی کا عظیم مقصد ہو یا بین المملکتی سیاسی مفاد و مصالح، ہر لحاظ سے اور ہر حیثیت سے عربی زبان کی اہمیت سے انکار جنون کے مترادف ہے۔ عصر حاضر میں بھی صحرائے عرب میں، جزیرۃ العرب کے اندر اور جزیرۃ العرب کے باہر اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے جو زرسیال، پیٹرول اور دوسرے معادن کے ابلتے ہوئے چشمے نمودار ہو گئے ہیں، انہوں نے ان بادیہ نشینوں اور خانہ بدوشوں عرب اقوام کو عزت و مجد اور عزت و ثروت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج روس، امریکہ، فرانس اور برطانیہ جیسے آدائے اسلام بھی اپنے اقتصادی اور سیاسی مفاد اور مصالح کی خاطر ان بدوؤں کی خوشامد پر اور اس کے لیے عربی زبان سیکھنے اور بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسی لیے تمام یورپین ممالک کے لیے عربی زبان اور ادب کی درس گاہیں کھولنا اور ان کو فروغ دینا ناگزیر ہو گیا ہے۔ اسی لیے تمام یورپین ممالک کے لیے عربی زبان اور ادب کی درس گاہیں کھولنا اور ان کو فروغ دینا ناگزیر ہو گیا ہے۔ کویت کا صحرا اور کویت کا صحرا آج وہ دولت و ثروت اگل رہا ہے جس کی بدولت انگلستان کی باغ و بہار قائم ہے۔ اگر آج کویت کی دولت انگلستان کے بینکوں سے نکال لی جائے تو برطانیہ کا دیوالیہ نکل جائے۔ غرض جس طرح عہد ماضی میں روحانی ہدایت کے سرچشمے صحرائے عرب میں پھوٹے، آج بالکل اسی طرح مادی دولت اور ثروت کے سرچشمے بھی اسی سرزمین سے ابل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین ہو یا دنیا، روحانیت ہو یا مادیت، ہر جہت اور ہر حیثیت سے عربی زبان دنیا کی تمام قوموں کے لیے اپنی غیر معمولی اہمیت کی بنا پر قابل توجہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد مولانا نے مملکت پاکستان کو عربیت کی طرف بہت زیادہ متوجہ کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے جہاں تک معمولی نوشت اور خوانت کا تعلق ہے صرف 3-4 ماہ کا عرصہ کافی ہے۔ عربی زبان اور ادب کی مہارت اور لسانی علوم و فنون اور صرف و نحو معنی بدی بیان و بدی اور قرآنی اعجاز کے حقائق تک پہنچنا تو اس کے لیے بے شک عمریں درکار ہیں۔ مولانا نے یہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ جہاں تک عربی نوشت و خوانت کا تعلق ہے اس کے لیے صرف 3-4 ماہ کا عرصہ کافی ہے۔ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ عربی سمجھنے اور بولنے کے لیے 72 گھنٹے کافی ہیں۔ چنانچہ سہارنپور کے قیام میں بہت سے گریجویٹ اور انگریزی خوانوں کو انہوں نے عربی اسی طرح پڑھائی، مگر وہ 72 گھنٹے مسلسل نہیں مانگتے تھے بلکہ ہر اتوار کو 2 گھنٹے مانگتے تھے اور اس میں چند قواعد لکھوا دیتے تھے اور 8 دن تک مشق کرواتے تھے۔ بلکہ ان کے مخصوص شاگرد جو باقاعدہ عربی پڑھنے والے ہوتے تھے ان کو وہ مدرسے کے نصاب کے موافق نہیں پڑھاتے تھے بلکہ اپنے مخصوص طرز پر پڑھاتے تھے۔ ہم لوگوں نے بھی جو ان کے مخصوص شاگرد تھے اور مدرسے میں داخل ہو کر نہیں پڑھتے تھے ان کو وہ صرف و نحو کے قواعد لکھوا کر مشق کروایا کرتے تھے۔ خوب یاد ہے کہ وہ 2 حرف با تا لکھوا کر اس کے سیگے بنوایا کرتے تھے۔ آپ بیتی میں بھی غالباً اس قسم کی چیزیں کئی آ چکی ہیں کہ سہارنپور سے دہلی جانے والی ریل پر مظفر نگر سے اگلا اسٹیشن کھاتولی ہے، اس اسٹیشن سے سیگے بناتے ہوئے دہلی تک پہنچنا خوب یاد ہے۔ مفرد، وحدانی، ثنائی اور ثلاثی جملے اس لفظ سے بنانے یاد ہیں، اسی طرح سے جملوں کی ترکیبیں بھی اپنے مخصوص شاگردوں سے بنوایا کرتے تھے۔ یوسو فی زلیخا فا کے کسرہ کے ساتھ کی ترکیب بنانا بھی یاد ہے۔ عربی زبان آسان بھی اتنی زیادہ ہے کہ جو بچے حج کے واسطے 1-2 مہینے کو آتے ہیں نہ سمجھ بچے اس سفر کے دوران میں اچھے خاصے الفاظ یاد کر کے جاتے ہیں، جس کو اپنے گھر پہنچ کر 1 مہینہ تک تو تقریباً بولتے ہی رہتے ہیں۔ اب تو حرمین شریفین میں اردو عام طور سے سمجھی جانے لگی۔ اب سے 60 برس پہلے قطب عالم، یہاں پہ انہوں نے قطب عالم لکھا ہے لیکن ہم کہتے ہیں گنگوہی، کا حج کے متعلق ایک رسالہ بنام زبدۃ المناسک میرے والد صاحب کا تباہ کیا ہوا تھا، اس کے آخر میں ایک چھوٹا سا رسالہ انیس الحجاج خلاصہ معین الحجاج بھی تباہ ہوا تھا۔ اب چونکہ یہاں اردو عام طور سے شائع ہو گئی اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں رہی، مگر میری رائے یہ ہے کہ تبلیغی احباب جو ممالک عربیہ میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں ان کو اس رسالے کو ضرور یاد کر لینا چاہیے، بہت مفید ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کون مسلمان ایسا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو اور اس کو قابل صد اعزاز نہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے؟ اللہ عز و جل جل شانہ نے قرآن پاک میں اس کا بہت آسان نسخہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ہے کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کا ہم تحمل کر سکیں، اپنے ضعف بدن اور ضعف ایمان اور ضعف توکل کی وجہ سے جن چیزوں کا تحمل نہیں کر سکتے ان میں تو معذوری ہے، لیکن جن میں معذوری نہیں ہے اس میں اتباع نہ کرنا بڑی زیادتی ہے۔ زبان کے مسئلے میں کوئی اشکال نہیں ہے، بہت تھوڑی سی محنت سے عربی آ سکتی ہے جیسا کہ پہلے لکھوا چکا ہوں، اور اگر یہ زبان سیکھی نہ جائے تو کم سے کم اس سے محبت ہونی تو بہت ضروری ہے۔ اس کی رغبت اور تمنا تو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ لوگ انگریزی بولنے پر فخر کرتے ہیں، حالانکہ قابل فخر تو صرف حضور پاک علیہ السلام ہی کی زبان ہو سکتی ہے، بلکہ انگریزی تعلیمات کے اثرات کے بارے میں ہمارے شیخ مدنی اپنے مکاتیب و تقاریر اور ملفوظات میں کثرت سے W.W. Hunter کا یہ مقولہ نقل کرتے رہتے تھے کہ ہمارے کالجوں اسکولوں سے پڑھا ہوا کوئی ہندو یا مسلمان ایسا نہیں ہے جس نے اپنے بزرگوں کے مذہبی عقائد کو غلط سمجھنا نہ سیکھا ہو۔ نیز نقش حیات میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ لارڈ میکالے اور اس کی کمیٹی اپنے تعلیمی اغراض و مقاصد اور ان کی اسکیم کی رپورٹ میں مدرج ذیل کلمات تحریر کرتی ہے کہ ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو، اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مزاق، رائے، الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔ اسی طرح حضرت نے ہنٹر کا دوسرا مقولہ یہ نقل کیا ہے کہ ہمارے اینگلو انڈین اسکولوں سے کوئی نوجوان خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ایسا نہیں نکلتا جو اپنے آبا و اجداد کے مذہب سے انکار کرنا نہ جانتا ہو۔ ایشیا کے پھلنے پھولنے والے مذاہب جب مغربی سائنس بستہ حقائق کے مقابلے میں آتے ہیں تو سوکھ کی لکڑی ہو جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے قابل غور چیز ہے کہ مذہبی عقائد جب فنا ہو جائیں گے تو مسلمانی کس چیز کی رہ جائے گی، اور جب مسلمانی نہ رہے گی تو آخرت میں سوائے جہنم کے اور کیا ملے گا۔ سب سے زیادہ تعجب، رنج اور قلق مجھے اس وقت ہوتا ہے جب کسی شیخ یا عالم دین کے لڑکے کے متعلق مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگریزی پڑھ رہا ہے۔ میں دیر تک سوچتا رہتا ہوں کہ اس کے دادا نے تو اپنی اولاد کو عربی اور دینی تعلیم دے کر مولوی بنایا اور اپنے لیے ذریعہ آخرت حاصل کیا، صدقہ جاریہ بنایا، اور اس کے باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ظلم کیا کہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنانا تو درکنار خود اپنے کو کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کی بنا پر جواب دہ بنا ہی دیا اور اس لڑکے کو جہنم کے کنارے پہنچا دیا۔ اگرچہ بہت سے لڑکے ماں باپ کی نافرمانی کے بعد یہ حرکت کرتے ہیں، اول تو وہ دین سے اور اس کی حقیقت سے واقف نہیں، ان کو سمجھانا چاہیے اور خود سوچنا چاہیے کہ اگر اولاد کوئی دنیاوی نقصان کرنا شروع کر دے تو کیا ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں، چوری کرنا شروع کر دے یا فاحشہ عورتوں سے تعلقات قائم کر لے تو کیا ماں باپ اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑکا مانتا نہیں۔ اور یہ تجربہ تو میرا خود ذاتی سینکڑوں پر ہے کہ ہمارے مدرسے عربیہ سے پڑھ کر جانے والے جب انگریزی پڑھنے کے لیے اسکولوں میں جاتے ہیں تو یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے درمیان میں نماز باجماعت اور داڑھی کو تو خیر آباد راستے ہی میں کر دیتے ہیں، یہ تو عام مشاہدہ ہے، اور پھر ترقی کر کے میکالے وغیرہ کے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سب نفرت و بیزاری کا تعلق ان مضامین سے ہے جو آج کل انگریزی زبان میں شائع اور اس کورس میں داخلے ہیں، ورنہ نفس زبان میں اتنا اشکال نہیں، بضرورت سیکھنے میں اتنا نقصان نہیں۔ چنانچہ بخاری میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کی زبان سیکھنے کے لیے فرمایا اور میں نے یہود کی زبان سیکھ لی، حتیٰ کہ یہود سے خط و کتابت میں ہی کیا کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں مفصل روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود پر مجھے اطمینان نہیں، چنانچہ میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھ لی اور یہود کے آمدہ خطوط میں ہی سنایا کرتا تھا اور ان کے جوابات بھی میں ہی لکھا کرتا تھا۔ میرے والد صاحب نے حضرت گنگوہی، اب حضرت لکھ رہے ہیں لیکن میں صرف گنگوہی کہوں گا، میرے والد صاحب نے گنگوہی کے وصال کے 2 سال بعد انگریزی سیکھی تھی، مگر بغیر استاد کے جب استنجا کے لیے جاتے تو 2-4 لغت کتاب میں دیکھ کر جاتے، اتنے استنجا سکھاتے اس کو یاد کرتے تھے، کبھی استاد سے باقاعدہ نہیں پڑھا۔ البتہ کتاب دیکھتے ہوئے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی اس پر نشان لگا دیتے تھے اور جب کوئی انگریزی دام مل جاتا اسے سمجھ لیتے، کبھی کوئی کتاب خریدی بھی نہیں، دوستوں سے کتاب مانگ لیتے اور فارغ ہونے کے بعد اس کو واپس کر دیتے۔ مجھے یاد ہے کہ 2 سال میں ایک دوست سے کتاب مانگی تھی، اس نے کہا کہ حضرت یہ تو بی اے کی ہے، تو والد صاحب نے اس سے کتاب لے کر 1-2 ورق سنائے تو وہ حیرت میں رہ گیا۔ اگر جو متکلم کا اثر کلام میں ضرور ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں جو اثرات ہوں گے وہ ظاہر ہے، اور اس کافروں کی زبان میں جو اثر ہوگا وہ بھی ظاہر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جس دن میں نے میبزی شروع کی تھی اس رات کو میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ہاتھی پر سوار ہوں، بڑی خوشی سے خواب ابا جان کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ ہاتھی اور سور کی صورت ایک سی ہوتی ہے، میبزی شروع کرنا ظاہر میں تو ہاتھی پر بیٹھنا ہے لیکن حقیقت میں سور پر بیٹھنا ہے۔ انہوں نے قطب الارشاد لکھا لیکن میں صرف گنگوہی کہوں گا، گنگوہی کی فلسفہ سے نفرت حضرت کی سوانح اور ملفوظات میں 20 جگہ مذکور ہے کہ تاریخ مظاہر میں 1201 ہجری میں لکھا ہے کہ گنگوہی مظاہر میں تشریف لائے اور اہل مدرسہ کے اصرار پر بعد طلبہ کا امتحان بھی لیا اور اس کے بعد جو معینہ تحریر فرمایا بہت طویل ہے، اس کے چند الفاظ یہ ہیں کہ محتمم کو ضروری ہے کہ اس عمر میں صحیح فرمائے کہ طلبہ حدیث و فقہ کو بغور و تدبر پڑھے، اس کے اصل مقصد بنائے مدارس سے یہ ہے اور بس، اور دیگر فنون یا خادم موادی اس کے ہیں جیسے فنون عربیہ اور ادبیہ اور اصول یا مخل اور مضر اس کے جیسے فلسفہ جہل مرکب وغیرہ فقط۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ انگریزی تعلیم کا حصول معاشی مشکلات کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اس پر تو ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ روزی جس قدر مقدر کر دی گئی وہ اتنی ہی ملے گی، کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اس ناکارہ نے 1210 ہجری کے قریب ایک رسالہ تقدیر پر لکھا تھا، اس میں بہت تفصیل سے یہ لکھا تھا کہ آدمی کے مقدر میں جو ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے، چاہے خوشی سے لے یا ناراضگی سے، اور اس کے بہت سے واقعات اور نظائر بھی لکھے تھے کہ روزی تو مقدر سے زیادہ ملتی نہیں، اور آدمی اس چند روزہ زندگی میں آخرت کے لیے چاہے پاس ہونے کی محنت کرے یا فیل ہونے کی. رسالے میں میں نے بہت کچھ لکھا تھا اور اب وہ رسالہ یاد بھی نہیں. میں نے اس وقت اپنا اندازہ لکھا تھا کہ آدمیوں کے تین طبقے ہیں، اول غرباء جن کا رزق آنا سے زیادہ کا نہیں، اور متوسط کا 8-10 کا، اور عمراء کا 1 روپیہ 1.25 روپیہ تک، اس سے زائد نہیں، اور جو اس سے زیادہ ہو وہ دوسروں کا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. اور جس کے مقدر میں عمدہ کھانا ہوتا ہے وہ اگر باحیثیت ہے تو اپنے طور پر کھائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے مشائخ میں سے ہے تو دوسروں سے خوش آمد کرا کر کھائے گا، ورنہ کسی رئیس کا باورچی بن کر کھا لے گا. جس کے مقدر میں موٹر کار کی سواری لکھ دی، وہ یا تو دنیاوی حیثیت سے اس میں سفر کرے گا یا دینی حیثیت سے، ورنہ پھر ڈرائیور بن جائے گا. اپنے اکابر کو اسافر میں خوب دیکھا ہے کہ ان کے پاس 5-5, 6-6 گاڑیاں ان کے متعلقین لا کر کھڑی کر دیتے تھے کہ حضرت ہماری گاڑی میں سفر کریں. اسی طرح جس کی قسمت میں جیل میں جانا لکھا ہے وہ تو شیخ الہند یا شیخ الاسلام بن کر جائے گا یا چور ڈاکو بن کر. اللہ جل شانہ نے روزی کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور کوئی جاندار ہوئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو. اور آدمی کو صرف عبادت کے لیے بنایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں انسان کو اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کیا کریں. بڑی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ جس مالک نے ہماری روزی کا وعدہ لے رکھا ہے اس کے لیے تو ہم دین و دنیا سب کو برباد کر رہے ہیں، اور جس کے لیے ہم کو پیدا کیا اور ہم سے مطالبہ ہے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں. میرا صرف ایمان ہی نہیں بلکہ اس پر سینکڑوں تجربے بھی ہیں، مگر یہ جگہ ان تجربات کے لکھنے کی نہیں ہے. البتہ 1-2 واقعے لکھوا دیتا ہوں. دیوبند کے بیر بہت مشہور ہوتے ہیں. وہاں ایک بزرگ سید اصغر حسین صاحب، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، ہر سال مجھ کو بیر بھیجا کرتے تھے. ان کا جب راندیر میں انتقال ہوا تو میرے محترم مولوی سعید احمد گنگوئی استاد دارالعلوم دیوبند نے اسی سال مستقل معمول بنا لیا. اب وہ ہر سال بھیجتے ہیں، حالانکہ ان کو سید صاحب کے بھیجنا معلوم بھی نہیں تھا. اسی طرح میرے ایک عزیز متولی ریاض الاسلام صاحب ہر سال ہدیہ بھیجا کرتے تھے. جس سال ان کا انتقال ہوا ہے تو کلکتہ کے ایک صاحب نے اسی سال سے وہی مقدار متعین کر کے بھیجنی شروع کر دی. میرا تو اس پر یقین ہو گیا کہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. میرے والدہ کے حقیقی چچا زاد بھائی مجھ پر بہت مشفق تھے. وہ علی گڑھ میں 1200 روپیہ ماہانہ لیتے تھے. جب بھی وہ سہارنپور آتے تو مجھ پر بہت اصرار کرتے کہ مدرسے میں انگریزی ضرور داخل کروں، لیکن میں شدت سے انکار کرتا اور اس پر بہت طویل مناظرہ ہوتا. ایک مرتبہ وہ جمعے کو تشریف لائے. جمعے کے دن 4-5 دوست مجھے نہلانے کے لیے آتے تھے. انہوں نے آ کر نہلانا شروع کر دیا. وہ مجھے غور سے دیکھتے رہے. انہی ایام میں میرے بائیں ہاتھ کے کسی ناخن میں کچھ نکل رہا تھا. کھانے کے بعد ایک شخص پانی لایا اور دوسرا شخص صابن. انہوں نے میرے ہاتھ دھلائے. اس پر ماموں صاحب کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگے بھائی زکریا، تنعم کی بھی حد ہوتی ہے، تم سے اپنے ہاتھ بھی نہیں دھلتے. میں نے کہا کہ ماموں جی میں غریب آدمی ہوں، 1500 روپیہ تنخواہ ملتی نہیں، انگریزی پڑھی نہیں. اس پر وہ بولے کہ ایسی تیسی 1500 کی تنخواہ کی ہمیں یہ چیزیں کہاں میسر. اس نوع کے بہت سے واقعات مجھ پر گزرے. میرے دوست کہتے ہیں کہ یہ متفرق واقعات آپ بیتی میں گزر چکے. یہ سارے انعامات دنیا میں خوب ملے، اب مالک اپنے فضل و کرم سے آخرت میں کامیاب فرما دے تو اس کے لطف بے قرار سے امید ہے. لیکن اگر اپنے اعمال کے مطابق معاملہ ہو گیا تو یہ ساری راحتیں نعمتیں اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے. لوگ میرے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں لیکن میں بدترین خلائق ہوں، اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے. یہاں آ کر خوب طبیعت چلی، مگر چونکہ ان واقعات کو عربی سے تعلق نہیں اس لیے مختصر ہی رکھا، اور اتنا بھی یہ سوچ کر لکھ دیا کہ لوگ عربی پڑھنے کو فقر کا ذریعہ اور انگریزی پڑھنے کو امارت و ریاست کا سبب سمجھتے. حالانکہ کتنے ہی لوگوں کو ڈگریوں کے پلندے جیب میں ڈال کر خالی پھرتے اور خوش آمدیں کرتے اور سفارشیں کراتے دیکھا گیا ہے، اور اگر درمیان میں موت آ جائے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا ہے. اے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعے کے روز نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف چل پڑا کرو. جمہور محدثین مفسرین کے نزدیک ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے، جیسا کہ اوجز المسالک اور لا مع الضرار میں مفصل مذکور ہے. اوجز میں حساس کے احکام القرآن سے نقل کیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت فصع او امر کے سیگے کے ساتھ اس بات کی مقتضا ہے کہ سعی واجب ہے ذکر یعنی خطبہ کی طرف، اور اس سے معلوم ہوا کہ اس جگہ ایک ایسا ذکر ہے جس کی طرف سعی واجب ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جمعہ کی نماز چار کے بجائے دو رکعت خطبے کی وجہ سے کی گئی، اور اس بات پر کہ ذکر سے مراد خطبہ ہے یہ دلیل بھی ہے کہ اذان کے متصل خطبہ ہی ہوتا ہے، اور سلف کی ایک جماعت سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر خطبہ نہ ہو تو جمعہ کی نماز نہیں ہوئی، اور یہی قول فقہا کا ہے۔ جب یہ جمعہ کی دو رکعتوں کا بدل ہے تو نماز کی رکعات کی طرح اس کا بھی عربی میں ہونا ضروری ہے، جب نماز اردو میں نہیں ہو سکتی تو خطبہ بھی اردو میں جائز نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ کی غرض وعظ ہے اس کو اردو میں ہونا چاہیے، دین اور علم سے ناواقفیت کی بنا پر خطبہ نماز جمعہ کا جز ہے اور اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، ورنہ جمعہ کے وقت ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص خطبہ زوال سے پہلے پڑھ دے اور نماز زوال کے بعد پڑھے تو جمعہ نہیں ہوگا، اس طرح اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز پہلے پڑھ لے اور خطبہ بعد میں عید کی طرح سے تو جمعہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ تو بہت معروف و مشہور ہے اور علماء نے اس سلسلے میں بہت سے رسائل اردو عربی میں لکھے بھی ہیں۔ مفتی محمد شفیع، سابق مفتی اعظم دیوبند اور حالیہ مفتی اعظم کراچی لکھا ہے، لیکن اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں مستقل رسالہ الاعجبتو فی عربیتی خطبۃ العروبہ لکھا ہے، جس میں بہت تفصیل سے اس مضمون کو ذکر کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ خطبہ کے فرض صرف دو ہیں، ایک وقت جمعہ اور دوسرا مطلق ذکر اللہ تعالی، اور بقیہ آداب و سنن 15 ہیں۔ طہارت اسی لیے باوضو خطبہ پڑھنا مکروہ ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ناجائز ہے۔ نمبر دو، کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا اس کے خلاف مکروہ ہے۔ نمبر تین، قوم کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ پڑھنا۔ نمبر چار، خطبہ سے پہلے آہستہ اعوذ باللہ پڑھنا علی قولی ابی یوسف۔ نمبر پانچ، خطبہ کا لوگوں کو سنانا، اس لیے اگر آہستہ پڑھ لیا تو اگرچہ فرض ادا ہو گیا مگر کراہت رہی۔ نمبر چھ، یہ کہ خطبہ مختصر پڑھنا جو مندرج ذیل چیزوں پر مشتمل ہو۔ نمبر ایک، حمد سے شروع کرنا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا۔ نمبر تین، کلمہ شہادتین پڑھنا۔ نمبر چار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ نمبر پانچ، وعظ و نصیحت کرنا۔ نمبر چھ، کوئی آیت قرآن مجید کی پڑھنا۔ نمبر سات، دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھنا۔ نمبر آٹھ، دوسرے خطبے میں دوبارہ حمد و ثنا اور درود پڑھنا۔ نمبر نو، تمام مسلمان مرد و عورت کے لیے دعا مانگنا۔ نمبر دس، دو خطبوں کو مختصر کرنا، جس کی انتہا یہ ہے کہ طوال مفصل کی صورتوں میں سے کسی صورت کے برابر ہو۔ الزکریہ، فقہ حنبلی کی مشہور کتاب مغنی میں لکھا ہے کہ خطبے کا مختصر کرنا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ نماز کا لمبا کرنا اور خطبے کا مختصر کرنا آدمی کی فقاہت کی علامت ہے، لہذا نماز کو لمبی کیا کرو اور خطبے کو مختصر کیا کرو۔ رواہ مسلم۔ اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعی کے خطبے کو طویل نہیں کیا کرتے تھے، وہ چند عام فہم مختصر کلمات ہوتے تھے۔ حوالہ رواہ ابو داؤد۔ اشرف علی تھانوی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات جمع کیے ہیں جن کا نام خطبات معصورہ ہے۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ تعالی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے ایک شخص سے فرمایا کہ تو ایسے زمانے میں ہے کہ فقہا بہت ہیں اور قرآن کم ہیں، نماز کو طویل کرتے ہیں اور خطبے کو مختصر کرتے ہیں، اور عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں فقہا کم ہوں گے اور قرآن بڑھ جائیں گے، اس زمانے میں خطبے کو لمبا کریں گے اور نماز کو مختصر کریں گے۔ اس طرح پر یہ 15 سنت خطبے کی ہو گئیں جن کے خلاف کرنا مکروہ ہے، مگر خطبہ ادا ہو جاتا ہے اور نماز جمعہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک 16ویں سنت اور ہے جو انہی دلائل سے ثابت ہے جن سے مذکورۂ صدر 15 سنتیں ثابت ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا تعامل اور مواظبت کہ اسی سے اکثر سنن مذکورہ ثابت ہوئی ہیں، اور اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ صرف عربی زبان میں ہو، غیر عربی میں نہ ہو، کیونکہ نہ تمام عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے خلاف ثابت ہوا، اور نہ آپ کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان سے کبھی غیر عربی میں خطبہ پڑھنا ثابت ہوا، حالانکہ ان میں سے بہت سے حضرات عجمی زبانوں سے واقف تھے۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے ان سنن کے دلائل لکھے ہیں، اور اخیر میں اشرف علی تھانوی کی تقریر اس رسالے پر مختصر الفاظ میں یہ ہے: حمد و صلات، بعد حمد و صلات میں نے رسالہ جامع الکلمات العلمیہ مولانا محمد شفیع مدرس مفتی دارالعلوم دیوبند نہایت شوق اور رغبت سے دیکھا، بہت پسند کیا، بلا تکلف کہہ سکتا ہوں کہ اس موضوع میں بے نظیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نافع و شبہات کا رافع فرما دے. بطور تذنیب میں بھی بعض فوائد مناسبہ اسی کے ساتھ ملحق کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک, بڑی بنائے عقلی غیر عربی میں خطبہ جائز رکھنے والوں کی یہ ہے کہ یہ تذکیر ہے اور تذکیر مخاطبین کی زبان میں ہونا چاہیے ورنہ عبث ہے. اس کا ایک تحقیقی جواب ہے اور ایک الزامی. تحقیقی یہ ہے کہ اس کا تذکیر ہونا مسلم نہیں, خود قرآن پاک میں اس کو ذکر فرمایا گیا ہے. قال اللہ تعالیٰ فاسعوا الی ذکر اللہ, خصوصاً مذہب حنفی کی تصریح پر کہ خطبے میں ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا کافی ہے, اور تسبیح و تحمید کا تذکیر نہ ہونا ظاہر ہے. معلوم ہوا کہ وہ صرف ذکر ہے, تذکیر نہیں. الا طبعاً اور الزامی یہ ہے کہ قرآن مجید بنسِ قرآنی تذکیر ہے. قال اللہ تعالیٰ ان ہوا الا ذکر للعالمین, تو چاہیے کہ اس کو بھی نماز میں حاضرین کی زبان میں پڑھا کریں. پس جس طرح اس کا عربی زبان میں پڑھنا امر تعبدی ہے, اسی طرح خطبے کا عربی زبان میں پڑھنا الزکریہ. نمبر دو, الزکریہ. اگر یہ محض تذکیر ہے تو اس کے لیے زوال کے بعد ہونا کیوں ضروری ہے, حتیٰ کہ اگر زوال سے پہلے خطبہ ہو جائے تو جمعہ نہیں ہوتا. نمبر تین, اگر سننے والے سارے بہرے ہوں یا دوری کی وجہ سے سن نہ سکیں تو خطبہ کافی ہے, کما فی البحر. نمبر چار, اگر خطبہ پڑھنے کے بعد امام کسی کام میں مشغول ہو گیا اور نماز میں معتد بھی فصل ہو گیا تو قول مختار کے موافق خطبے کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا, اگرچہ سننے والے ہی اگرچہ سننے والے وہی ہوں جو پہلے تھے. اگر صرف پند و واعظ ہی ہوتا تو اس اعادے کی کیا ضرورت تھی. نمبر پانچ, اور بہت سے علماء نے خطبے کو دو رکعتوں کے قائم مقام کیا ہے. نمبر چھ, اس کے علاوہ سیاسی اور ملکی عرف بھی یہی ہے کہ ملک کی زبان ملک میں جاری ہوا کرتی ہے. مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم عرب و عجم کی زبان پر مفصل کلام کرتے ہوئے فرمایا ہے, یعنی سمجھ لو کہ کسی خاص زبان کی عادت ڈال لینا عقل اور اخلاق اور دین میں بہت بڑی قوی تاثیر رکھتا ہے, جو بالکل ظاہر ہے. یہی وجہ ہے کہ بادشاہ اپنی قومی زبان کو اپنی مملکت میں رائج کرنے کے لیے طرح طرح کی کوشش کرتا ہے. یورپین قومیں جب ہندوستان پر قبضہ کرتی ہیں تو ہزاروں روپے خرچ کر کے اپنی خاص قومی زبان کو ہندوستان کی معاشرت کا جزو اعظم بنا دیتی ہیں. ہندوستان میں اب اگرچہ زبان انگریزی کا عموم اور شیوع بہت کچھ ہو چکا ہے, لیکن اب بھی اگر مجموعی حیثیت سے مردم شماری پر نظر ڈالی جائے, کل ہندوستانی قلمرو میں شاید 5% اشخاص بھی انگریزی جاننے والے نہ نکلیں گے, لیکن اس کے باوجود حکومت کی طرف سے جو پرزہ کاغذ چلتا ہے تو انگریزی زبان کے سکے کے ساتھ چلتا ہے. ڈاک خانے کے تمام کاغذات, ریلوے کے ٹکٹ بلٹیاں اور تمام کاغذات, اور تمام عدالتوں کے عام کاغذات جو خاص طور سے ہندوستانیوں ہی کے اطلاع و کاروبار کے لیے جاری کیے جاتے ہیں, وہ سب انگریزی زبان میں لکھے جاتے ہیں. خلق اللہ اس غیر زبان کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے. ہمارے روشن خیال جو علماء سے یہ سوال کرتے ہیں کہ عربی زبان میں خطبہ پڑھنے سے کیا فائدہ, کبھی اس طرف بھی نظر عنایت متوجہ فرمائیے کہ انگریزی زبان میں ڈاک اور ریل کا ٹکٹ اور بلٹی وغیرہ چھاپنے سے کیا فائدہ. خاتمہ, اس کتاب کا خاتمہ سماعت کر لیں. اس رسالے کی ابتدا خواب سے ہوئی تھی, جیسا کہ شروع میں لکھا گیا کہ اس رسالے کی ابتدا خواب سے ہے, خاتمہ بھی ایک خواب پر کرتا ہوں. اس ناکارہ کی ہندوستان سے حجاز مقدس کے لیے واپسی ہوتی ہے تو طیارے سے ہوتی ہے, مگر اس مرتبہ کچھ قانونی مجبوریوں کی وجہ سے بجائے طیارے کے خشکی بورڈ سے آنا ہوا. برائے سر ہند اس مرتبہ سہارنپور سے چلنے کی آخری رات تھی. خواب میں حضرت مجدد کی زیارت ہوئی. خواب تو بڑا طویل ہے, اس کا یہ جز لکھوانا ہے کہ حضرت مجدد نے خاص طور سے درود تنجینہ کی تاکید فرمائی. درود میں فضائل درود میں لکھ چکا ہوں. اس رسالے کے خاتمے کی مناسبت سے یہاں بھی نقل کراتا ہوں. مناج الحسنات میں ابن فاقہانی کی کتاب الفجر المنیر سے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ اور نیک سال موسیٰ دریر بھی تھے. انہوں نے اپنا گزرا ہوا قصہ مجھ سے نقل کیا کہ ایک جہاز ڈوبنے لگا اور میں اس میں موجود تھا. اس وقت مجھ کو غنودگی سی ہوئی. اسی حالت میں رسول پاک علیہ وسلم نے مجھ کو یہ درود تعلیم فرما کر ارشاد فرمایا کہ جہاز والے اس کو 1000 بار پڑھیں. ہنوز 300 بار پر نوبت پہنچی تھی کہ جہاز نے نجات پائی, اور بعد المماتی کے بعد انک علی کل شیء قدیر بھی اس میں پڑھنا معمول ہے اور خوب ہے. وہ درود یہ ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات۔ اور شیخ مجد الدین صاحب قاموس نے بھی اس حکایت کو اپنی سند سے نقل کیا ہے۔ میرے کاتب نے بتایا کہ تو نے بھی اپنے خطوط میں یہ درود شریف کئی شخصوں کو لکھوایا اور ان کی کامیابی کی اطلاع آتی ہے۔ حضرت مجدد صاحب نے خواب میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے سلسلے کا خاص معمول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی افضل خلقہ سید الاولین والآخرین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ محمد زکریہ کاندلوی، شب 21 ربیع الثانی 1396 ہجری۔ یہاں پہ یہ رسالہ مکمل ہوا، یہ رسالہ 42 صفحات کا تھا جس کا مطالعہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ امید ہے اس سے ہم نے عربی زبان کے بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملی ہوں گی۔